Poleciało 90 rakiet. Wieczorem islamiści atakowali Tel Awiw, Berszewę, Aszkelon i wiele innych miast. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sytuacja zaostrzyła się po zamordowaniu przez bojowników Hamasu 3 młodych Izraelczyków. Później został zabity nastoletni Palestyńczyk. To wywołało falę ataków ze strony Hamasu i odwet izraelskiej armii. Pustynia Błędowska na granicy Śląska i Małopolski znów jest otwarta dla turystów. Wojsko usunęło już wszystkie miny i niewypały i po pustynnych piaskach można już bezpiecznie spacerować. Trwa jeszcze karczowanie drzew i przywracanie pustyni naturalnego charakteru. O wrażenia turystów pytał nasz reporter. Spodziewałem się trochę czegoś innego, bo tu nigdy nie byłem. Jak pustynia się kojarzy jako coś takiego bardzo, bardzo żółtego i kawałek widać już tej pustyni. Podoba się, tylko tak jak mąż mówił, no myśleliśmy, że to będzie coś większego. Pod Hutę Katowice to były piaski, tutaj gdzie nie, gdzie była kępka jakiegoś krzoczka, nie? Później to zaniedbali, to się tak samo, te samo sieci się to nasiało i rosło i się zrobił las, no. Prace na pustyni Błędowskiej finansuje Unia Europejska. Całość łącznie z ochroną unikalnych roślin kosztuje 9 milionów złotych. Wójt gminy Klucza Kazimierz Ściążko. Oprócz Łeby będziemy mieć jeszcze Klucze i Błędowsko. Można dotknąć piasku gołą nogą. To myślę, że turyści również będą mogli z ogromną przyjemnością przespacerować się, pochodzić po tym rozgrzanym latem piasku do temperatur naprawdę wysokich. To jest fantastyczne uczucie. Przywracanie pustyni Błędowskiej pustynnego charakteru potrwa jeszcze kilka miesięcy. Do jesieni mają zostać wytyczone ścieżki spacerowe i edukacyjne. 100 lat kończy najstarsze paryskie lotnisko Le Bourget. Lotnisko z ciekawą historią, przypomni ją teraz nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Przylatujący z Polski lądują na Roissy Charles de Gaulle lub na Orly, ale to Le Bourget jest tą kolebką nie tylko francuskiej, ale światowej historii podboju przestworzy. Powstało w 1914 roku na potrzeby związane z wybuchem I wojny światowej. To stąd startował Roland Garros, urodzony na wyspie Reunion lotnik, który wpadł na pomysł zamontowania w samolocie karabinu maszynowego. W 1919 roku z Le Bourget odleciał pierwszy samolot cywilny regularnych linii łączący Paryż z Londynem. W 1927 roku na Le Bourget lądował Charles Lindbergh po udanym locie nad Atlantykiem na swoim Spirit of St. Louis. Makietę samolotu będzie można obejrzeć, tak jak i pokazy akrobacji lotniczych oraz eksponaty zgromadzone w Muzeum Lotniczym. Le Bourget gości słynny salon lotniczy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 13. Kolejne informacje w Trójce. Zapraszamy. Na południu Polski dzisiaj dość pogodnie, na północy i w centrum chwilami więcej chmur. Po południu może popadać i zagrzmieć, a burzom będzie towarzyszył silny wiatr. W Augustowie 21 stopni, w Szczecinie i Bydgoszczy 23, w Warszawie 24, w Krakowie, Rzeszowie 25, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG za jedyne 2549 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwane opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie, nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko woręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod #660 #krzyżyk. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Proszę państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej, nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Reading a million nightmares, and I chanced to one dream. It was in mint condition in my sleep. And flying one kingfisher as I was lost. mind paints a lovely landscape at the cost of lost actuality. Wracam, Iwanka Kunewa, Artur Orzech, 10 minut po południu, program trzeci. Witamy. 24 czerwca to zespół z Wisconsin wydali debiutancki album i to jest nowy singiel z albumu King Fisher, grupa Fox. Oni pewnie jeszcze do nas powrócą. I następna z nowości. Jungle. Jutro ukazuje się płyta w całości dwóch Brytyjczyków, którzy rozrastają się w trakcie koncertów do 7-osobowego składu. Płytka jutro, ale dzięki uprzejmości przedstawiciela wydawcy na Polskę my już ją mamy i w trzeciej godzinie z pewnością sięgnę po tę płytę raz jeszcze. Za moment otworzymy szufladę, muszę to mieć natychmiast, choć ona już była wcześniej w tej szufladzie. Wróćmy do ostatniej płyty Meshel Ndegocello. Piękna płyta Comet Come To Me, Meshel Ndegocello, właśnie z tego krążka. Nowa twarz LA, choć nie do końca. Panowie z formacji Cold War Kids i jeden pan z We Barbarians właśnie debiutują pod szyldem French Style First. I don't talk about all that. What is this? Force ze swojego debiutu z Exotic Bait. Taki tytuł nosi ten album. Przeniesiemy się do Australii, nie po raz pierwszy zresztą. Nie znam go. Podobnie jak pewnie większość z Państwa. Jeśli Państwo jednak dotarli wcześniej i wiedzą, jak się wymawia jego nazwisko, to proszę o pomoc. Mark Zito, na razie tak będę czytał, który to jednoosobowa maszyna muzyczna, ukrywa się za nazwą Fractures. I tak a propos, czas jakiś temu, dwa tygodnie temu skręcił sobie kark właśnie i musi odwołać na razie koncerty. Ale to jest dzisiaj w naszej szufladzie, muszę to mieć natychmiast, zresztą nie po raz ostatni ją otworzymy. Fractures. Album tak samo nazwany. Proszę zrobić zdecydowanie głośniej. Może to nie będzie jakieś porwanie do tańca z pewnością, ale proszę wsłuchać się, jak muzycznie myśli Mark. Am I supposed to feel something? Was I supposed to let you in? Why do these things keep happening to me? I see these spirits hovering. They're forcing me, they're pressuring. The life I lived is now caved in. On me. And I'm twisted. Somebody give me a reason. Cause somebody tell me why. I don't wanna have to wait, wait, wait. I don't wanna have to start again. usłyszałem ten utwór, to w ciemno kupiłem całą płytę. I to nie był błąd. Fracture z Melbourne, z Australii. Raz jeszcze. Bardzo cieszą Państwa listy artur.orzech@polskieradio.pl. bo z nich wynika, że mamy następnego naszego ukochanego artystę. Mark Zito, chyba tak się nazywa. Pochodzi z Melbourne i nagrywa jako Fractures. Tam jest jeszcze dużo dobrych utworów. To pewnie za tydzień Fractures wrócą do nas. Koncerty, koncerty, koncerty. Pani Ewa z Lublina pisze, że dzisiaj w Lublinie Goldfrapp. Może przypomni pan o tym na antenie. Można jeszcze dojechać, jeśli ktoś nie widział, a miałby ochotę. Bardzo proszę, przypomniałem. Michelle de Gocello. Ona już wystąpiła, ale przyjedzie do nas w listopadzie. Natomiast Laura Welsh, która pierwszy raz się z nami spotyka, to gdyby państwo mieszkali w Londynie albo byli za trzy dni w środę 16 lipca, to ona tam w Courtyard Theatre zaśpiewa dla państwa. I wish that I was in your shoes. Maybe I'd understand the pressure. My temper's always on the loose. I made a vow to forget her. You rang the phone. It's not easy to trust. I wanna love you, but I'm just too simple. We live the ones they never heed. I know it hurts you, but I just can't be alone. I got you playing in the fire. Did you feel at home? Did you feel at home? My mind is winding down a spiral. I don't know where I go. You rang the phone. It's not easy to trust. I wanna love you, but I'm just too simple. We live the ones they never heed. I know it hurts you, but I just can't keep it. From people in one moment, you say failure is a curse. Sometimes a blessing is unknown. You bring a phone, it's not easy to trust. I wanna love you, but I'm just too cynical. We live the ones they never heed. I know it hurts you, but I just can't leave it alone. U nas pierwszy raz. Witamy Laurkę. artur.orzech@polskieradio.pl i na Facebooku na bieżąco także program. Tam państwo mogą śledzić naszego spotkania. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Są tacy, są na pewno. Wiem to po prezentacji poprzedniej płyty, którzy bardzo, bardzo się ucieszą z tej wiadomości, jeśli jeszcze o tym nie wiedzą. To w zasadzie w kategorii naszego Radia Orient jest nowa płyta The Bombay Royal. Thank you. napisał Bomba i Bomba, tak powinni zatytułować tę płytę. Oni wymiatają, jaki rytm i ten wokal dziewczyny. Mam wrażenie, że bardzo się rozwinęli i brzmienie nowoczesne wreszcie. A ja mam wrażenie, że właśnie bardzo analogowo nagrali tę nową płytę. Ona nosi tytuł The Island of Dr. Electrico, czyli Wyspa Doktora Electrico. The Bombay Royale. To jest dla mnie taki zespół, przy którym zawsze się uśmiecham, nawet jak grają wolno, bo wyobrażam sobie, że to jest bardzo zgrana i bardzo zaprzyjaźniona, fajna ekipa hinduska, którą zrzucili gdzieś w Meksyku. I to jest taki miks. Bye. szalona muzyka, ale bardzo mi się podoba. The Bombay Royale z nowej płyty, która właśnie się ukazała. Ten płyta nosi tytuł The Island of Dr. Electrico. Pewnie do niej sobie też będziemy wracać. Niby z Islandii, ale to Amerykanin. I z albumu zatytułowanego chyba Zero, albo O. Low Roar. Buried under the ground. Fenomenalny artysta. Absolutnie fenomenalny. Co go podkusiło, żeby z Kalifornii do Islandii pojechać? No może właśnie to, żeby takie dźwięki wyprodukować. Ryan Karazia, czyli Low Roar. To nie pierwsze jego poczynania, ale zwiastują, mam nadzieję, ogromną światową karierę. Ryan Karazia dzisiaj z nami się zaprzyjaźnił i to oczywiście wysunęła się szuflada. Muszę to mieć natychmiast. Płytka chyba jednak O, a nie zero. To teraz z zupełnie innej beczki. If you don't love me now, why would you ever love me? If you don't love me now, if you don't want me around, why would you ever want me? If you don't want me around. I hear a silence, I feel a sound. I'm all alone with your letter. Who's gonna save me now? If I don't move, can I still breathe? You won't take me down that empty street. So when the wind blows, watch me. If you don't love me now, why would you ever love me if you don't love me now? If you don't want me around, why would you ever want me if you don't want me around? Smoke and mirrors, you sure fool me when you can't feel the weight of what can't be seen. I loved you when I couldn't love me. You were there for saving. So when the wind blows, so when the wind blows, watch me. If you don't love me now, why would you ever love me? If you don't love me now, if you don't want me around, why would you ever want me? If you don't want me around, you should give me up now. Now, now, you should give me up now. Now, now, you held me up. How could you? You ever want me if you don't want me around? You should give it up now. Now, now. You should give it up now. Now, now. Watch me. Może i smutna piosenka, ale bardzo ładna. I duety rzadko u nas. Paul McDonald i Nicky Ratz, albumu I'm Not Falling. No i powoli kończymy drugą godzinę naszego spotkania. Zaraz wracam po serwisie o 13. Część trzecia. Dzisiaj, jak mówiłem, sporo u nas nowości, ale na zakończenie coś, co doskonale znamy. Thank you. since you went away. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej, nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Skandal szpiegowski w Niemczech może zmusić Amerykanów do zmiany taktyki. Podobno są plany, żeby przenieść agentów wywiadu do Warszawy. Nie przejmujcie się, że ktoś nazywa was donosicielami, że będzie kłótnia. Nie pozwalajcie pijanym siadać za kierownicą. Apeluje policja. Mówimy, zbuntuj się. Po prostu nie wsiadaj do tego samochodu, jeżeli wiesz, że prowadzi to nietrzeźwy kierowca. Będzie awantura, świetnie. Niech się wszyscy pokłócą, ale przeżyją. W tym serwisie Trójki także o rekordach kończącego się dziś mundialu. Warszawa i Praga zamiast Berlina. Według niemieckiej gazety Bild am Sonntag po wybuchu skandalu szpiegowskiego w Niemczech Stany Zjednoczone rozważają przeniesienie części swoich agentów z Niemiec właśnie do Polski i Czech. Dziennikarze piszą też, że Amerykanie mają jeszcze wielu nieodkrytych szpiegów w niemieckiej administracji. Z Berlina Wojciech Szymański. Gazeta podaje, że amerykański wywiad ma kilkunastu informatorów działających w niemieckich ministerstwach. Chodzi o resorty obrony, gospodarki, spraw wewnętrznych oraz pomocy rozwojowej. Niektórzy pracują dla Amerykanów od wielu lat. W ostatnich dniach niemieckie służby zatrzymały dwóch domniemanych szpiegów. Jeden z nich był pracownikiem Ministerstwa Obrony, drugi niemieckiego wywiadu. Sprawa doprowadziła do poważnych napięć na linii Berlin-Waszyngton. Niemiecki rząd zdecydował nawet o wydaleniu z kraju przedstawiciela CIA, akredytowanego przy amerykańskiej ambasadzie w Berlinie. Bild podaje, że w reakcji na aferę Amerykanie rozważają przeniesienie swoich agentów, którzy prowadzą informatorów, do innych ambasad w regionie. Gazeta wymienia w tym kontekście Warszawę i Pragę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zbuntuj się i nie wsiadaj do samochodu z nietrzeźwym kierowcą, apelują policjanci. Statystyki pokazują, że co trzeci Polak jechał samochodem, którym kierowała osoba po wypiciu alkoholu, albo wiedział, że taka osoba będzie siadała za kierownicą. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji. Mówimy, zbuntuj się, po prostu nie wsiadaj do tego samochodu, jeżeli wiesz, że prowadzi to nietrzeźwy kierowca. Będzie awantura, świetnie. Świetnie, niech będzie awantura. Niech się wszyscy pokłócą. Niech będzie z tego w ogóle jakiś...